się. Większość chwil to trud i zamęt. Tylko Bóg mym panem, mój wróg to diabeł, to jest mój testament. A że nie mam nic poza tym, to zostawię wam tylko słów tych parę. Zostawiam spokój tym, co mają w sobie gniew. Zostawiam spokój tym, co mają w sobie lęk. Zostawiam miłość tym, co nienawidzą. I zostawiam światło tym, co widzą ciągle cień. Ta, będę to powtarzał, aż umrę. Księga światła, w moim imieniu zaraz na urnie. Gdy w proch się obrócę, proszę nie płacz. Zaciągnij się buchem, pójdź z płyty mój głos i powrócę. Moją wolą to, by moje zeszyty spłonęły ze mną. Ja i one połączone, tak spędzić możemy wieczność. Przeżycie idę, by nie określić go kiedyś klęską. W drodze do światła trzeba najpierw przemierzyć ciemność. To słowa, do których będą wracać, jak umrę. Me ostatnie życzenie, zanim do światła pójdę, zanim powrócę do esencji, skuszę trochę sensji, wrzucę ten numer do każdej z playlist. To słowa, do których będą wracać, jak umrę. Me ostatnie życzenie, zanim do światła pójdę, zanim powrócę do esencji, skuszę trochę sensji, wrzucę ten numer do każdej z playlist. Me ostatnie życzenie, może złudne, ale dajcie z siebie wszystko, by zbudować tą poprawę w systemie. To jest przekaz, któremu oddałem życie. Ten numer nagrany, by poleciał na mojej stypie. Zostawiam słowa, dzięki którym będę żył. Nawet jak skonam i pusta będzie każda z żył. I pan dał żyć, pan dał rym, pan dał styl i flow, który to jest rap jak płyn. Do tych słów wystarczy jeden buch i klej. Dla mnie to nie jest kwestia wiary, bo wiem, że Bóg istnieje. Jeśli mogę was poprosić, słuchajcie się wiaszka zwrotki, bo właśnie w nich moja zawarta jest każda z rozmin. Teraz, gdy moje ciało to tylko popiół, wszystko wokół się zmienia. Zostało już kilka kroków, by moją ostatnią wolę spełnić. Wszyscy razem, popracujcie wspólnie nad pokojem ziemskim. Dobra, dawaj, kurwa, idziemy. Klucze, pyk. Aj, orient na sąsiadów. Ty, ta z pierwszego piętra to chyba pół dnia spędziła w oknie dzisiaj. Dobra, bitka. O kurwa, dobrze być w domu, kurwa. Nareszcie, dobra, Johnny, dawaj, odpalaj to. Ty, no dobra, poczekaj, dobra, chuj, odpalam. No nie, Jasiek, płytę, kurwa, mać! A, kurwa. Ale możesz zajechać tego skręta. Kurwa, no dobra, to dawaj. Sprawdź to. Tutaj to jest klasyk, człowieku. Sprawdź ten numer. Nie no, Johnny, rozbrajasz mnie. Dawaj, jedziemy z tym.